trzeba walczyć z marihuaną, ale czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy ja nic na ten temat nie wiem. W każdym razie nie wiem, jak pan łączy marihuanę z konopią, z konopiami. Na pewno z narkomanią trzeba walczyć. Yeah, yeah. Rynek, handel nielegalny, napędzający jakieś nie wiadomo czyje kieszenie.